یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر عمرہ کرنے والے نے شوال المکرم کا چاند مکہ المکرمہ میں دیکھا تو کیا اس پر اسی سال حج فرض ہو جاتا ہے؟ عمرہ کرنے والا اگر شوال المکرم کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھا تو اس پر اس سال کا حج فرض نہیں ہوتا، اس سال کا بھی نہیں اور کسی سال کا بھی نہیں، نہ صرف اتنی بات سے اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اس کے بعد زیادہ راہ چاہیے، پھر اس کو مختلف اس کے شرائط ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.